pansinin, ako'y lagi nang masaya. Gusto mang sabihin, ngunit kinukublin ang aking dalangin mapasayong tabi. Mabuting limuti na lang na pag-iwanan ng puso. Mas mainang pangumiti kung ako'y masasaktan lang. May halaga pa ba mga sandaling kaysaya? Dapat pa ba na mahalin pa kita? Gusto mang sabihin, ngunit kinukubli ang aking dalangin mapasayong tabi. Mabuting libuti na lang na pag-iwanan ng puso. Mas mainang pangumiti kung ako'y masasaktan lang. Gusto mang sabihin, ngunit kinukubli.